Salama jamaa pia msikiliza notisi ya audio. Sumana ya lelo tipanganya tijise mkati ya makulu ukamba ya. Waoneleliwa kiasi cha wakazi 1030 wakola kazi msirikali bila kuwepo. Chama Renamu ya kutongodika ndandu ya kutondoliwa wanu watatu para kukola kazi za FADEM. Zingale zikiendelea hali za kusoma na muprovinsia ya Cabo Delgado. Ufalume usowela futi kuhusu hali ya kuvuiwa bila rusa mali ya mbali na wazungu wa China. Mwisho futi tukuja kusowela hali isakula kuengeza kipato para wanu wa shughuliki la kazi za Conseil Constitutionnel ema majuish conseiliero. Habari kamili. Ufalume wa inti ya Msambiki utumila kiasi cha milioni 150 wa dolari wakilipa kiasi cha wakazi wakutimu 1030 sawa ponkati ya silikali. Kazi itendeke mwaka 2015 mpaka 17 kamba vieleze waziri wa kazizi Karmelita na Mashurua. Nzulu kueu ulaviwe para wanua wapata wanu wakufwa na wengine sawa kola kazi msilikali kinu kimojiwepo chikitumika kinyume cha sharia na kutumila rushwa. Kiongozi yu keleza akamba kuwepo karushwa msilikali ni sababu mojiwepo ili kutende saevi kuzidi upande ushuguli kila mambo wa kujenga na namna za kutwaliwa wakazi para kuingira sambi msilikali. Nivisijo kasema nguvu zitendiwa para kumaliza tabiai. Mwaka 2018 wakazi wa kutimu 142 msilikalimu watuisiwa. Mkati ya milandu ya wapewe ya kutimu 662 ndandu ya kutenda uchaputu mwingi kuzidi rushwa. Chama Renamu, chama kikulu cha upinzani muinti ya Msambiki wangutongodika ndandu ya kutonduliwa wanu watatu para kupata kazi ulu za kifalumi mkati ya wizara ishughuliki la kazi za ulinzi. Pia vi munia kukenekeza kutimiza masikizano atarehe 6 mwezi wa 8 mwa utendiwe na presidenti wa Republika Filipe Nyusi na kiongozi wa Renamo Usufu Momadi ulanizi la kamba wengile mkati ya ukurasano wanu wa Renamo wa kutimu 11. Ewa wanua watatu watondoliwe para kukola kazi hizi za kuwafunda wakuvi na tropa, washughuliki la kazi za maendeleo za tropa na kazi za habari nkatinomo. Wapewa cheo na ufalume wa kazi hizi fola wanu wa Renamu wa Nkwamba avitosha kwa sababu yawasikiza ni nkati ya nkataba sivyo hivi. Na visivyo Alhamisi ipitile akijibu kuhusu hali kamba yei mkulu wa kazi za ulinzi muindi ya Msambiki Atanasi Untumuki kamba kutimiziwa kankataba utendiwe na Filipe Nyusi pamoja na Afonso Jakama usababisha kutulia wanua watatu. Fola wachakama awanamba kujisa mazina pia para wanu 14 kamba vya ipangiwe. Kuhusu kazi za wasaka kukola nkati ya wizarai kele za kamba ndivinu vya kawaida. Konta ngawa wapewa cheochi awasa kupata mamulaka kamba mida. Cabo Delgado, muprovincia ya Cabo Delgado, wanu wali kutenda vita muprovinciai, wankusababisha kuoneka wanu wengi wa kilawa makaya jisijis wakuka pavila sedi ya Palma, kamba vya iwaneke Alhamisi ipitile. Pia vi wankutila ndandu ya kuwepo kusomana kachaputu kiasi cha aldea zilipepi na Palma kwa mfano miando ili kiasi cha kilometru 7. Suku ya Jumani ipitile wanu wa wengila wa kocha nyumba kiasi cha 100. Suku noyo wanu wa miandu walazimika kulala nundu subu yake waoneka wakipinga milindi wa kuka vila sedi ya Palma. Kusomana kwingine kuoneka desoraj ya Jumani aldea itiwa na Liandeli distritu ya Palma wanua wasababisha kufwa wanu watatu kochiwa nyumba 15. Kamba vya weleze ukurasa wa media faxi. Karta ya Msambiki yeleza ikamba wanua awaliwe kulangula tu nyumba. Wankwalibu novyo masamba na vinu vingine vya wananchi kinu chiri kujisa ofi katika distritu ya Palma. Suki ya Jumatatu upande wa Makanga, Pepe na Rio Rovuma wa wasinga na wanemba watatu woka kusinja miti na uni. Wakiokola wakiwatuisa wankola mmoja wakinsinja moja kamoja. Na visivyo ufalume uli kutenda kazi Palma para kazi za ulinzi wasababisha kukoliwa Jumatano ipitire aldea miando wanu wakutimu nani wadanizili wakamba wakiwa kikosinocho. Wakiwa nao miaka 18 mpaka 40 na wakinshi Bairu Inkolarinu na waoniwa upande Nundu wa Malamba wasukuli vyombo kamba katana, masonga, upinde na vinu vingine. Tribunal ya provincia ya Cabo Delgado imaliza Jumane ipitilei kuwa daidi wanu 189 wadanizili wa kuwepo mkati ya vita ya nzire kutendeka Musimba da Praia. Mujiwepo katika yewa ndi polisia adanizili wa kamba kanao habari za kutosha neyu ndaki wafunda kuvina na kutenda vita wanua. Keleza kamba ahusika na tofauti isaka kuwa yonse na kwamba iji wa kinu. Kalamika novyo ndandu ya kwamba wanu wa shughulike la kazi za ulinzi wantumi la chaputu. Munu mwingine asikiliziwe ndi nemba wakila wa Tanzania siku ya mwisho noi. Neyu keleza akamba ejiwa atakinu kimoja. Koka kule Musimba da Praia akilawa Zanzibar kuka kutambiza. Mwisho ya maojiano atualile ora natu juish ashugudiki la kazizi. Keleza kamba tarehe 19 mwezi wanamwaka noo wakuja kusikiliziwa wanu wengine wadanizili wakuwa nao habari kuhusu hadi ipa. Journal Upaish yeleza sumana ipitile tarehe 16 mwezi wa 10 wakati wa Mosambiki wawakilindila kuijiwa habari za kitondola cha Maromeo. Conselho Constitucional ilavya futi sheria nyingine ipeleka kubunge la India Mosambiki ikinegeza kuengeza mazao na kupata parawanua. Wasakula nyumba ya mane ya kutaiwa vyombo pia kwa nzuru wa serikali. Wapewe karu zao binafsi na karu za kazi. Uengeziwe mapato para maisha yao, kazi za feria, uengeziwe nzuluku na wapate nzuluku wa kwamba eupa uengeza cheo para kulipa nyumba za waki ikala saziri za serikali. Walibela novyo uduma za ukomu na afya para iyo, wakawao, wanawao na wanu wengine wawali kuikala nao. Hali kamba dani ziliwa kamba ikuja kufika para kupata pasaporti ya kiserikali ili wapate iyo na wanawao, wakawao na wanu wengine wawali kuikala nao. Dokumentu noyo idani zira kamba baada ya kutimiza miaka 2, miaka 7, ema 12 wali nkati ya kazi wapate novyo mzuru kumwengine wengeza 20%. Wale bela novyo nkati ya dokumentu yo wengeziwe hali nyingine kupunda nzuru kuulipu nkati ya sheria ya serikali. Wankule bela novyo kamba baada ya kwasa cheo wapate nzuru kuwao kamili sau punguli wa kila soko. Wapate mapato mengine akuengeziwa nzuluku na walaka yu watambulisha kamba iyo watumika para kazizi waizidi kuheshimiwa kiserikali. Wapate mikokoto ya kuenenda nao mkati ya miaka 5 hadi miaka 5. Wale bela novyo wakifa utuliwe nzuluku para kupokela wakawao, wanawao na wanu wengine waliti. Kuhusu habari za karta ya Msambiki za teleze sumana ipitili zieleza zikamba zikiwepo ngalawa za kutimu 100 za shina zili kuvua muindi ya Msambiki bila ruhusa. Waziri wa kazi za uvuvi muindi ya Msambiki Agustinho Munjani kamba ziwapo novyo ngalawa zijire kulawa Portugal, Spanya, Fransa, Afrika del Sul, Mauritius na Seychelles mpaka na Namibia na ziwapo novyo nyingine. Keleza akamba wanu wali kuvua muinti ya Msambiki bila rusa wasanganyika na wanu wa shina na wanu wengineo wakitenda tofauti ipa. Ezi di habari zikiwepo nkati ya monotisi ya audio.